لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كان من صراط للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يدرون حسابا وكذبوا باياتنا كتابا وكل شيء اوصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم هذا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقى الى ربه مآبا انا انزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة نبا مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے دوکم اتیا پزد سورت مرسلات ندے او نزول کی اتیا پزد معارض ندے مناسبت ددے دمک کے سرا ارکلا چی سورت مرسلات کے یوم الفصل بیان شو سورت نبا کے تفصیل دار رضیت جدا والے کئی یا مرسلات کی یو دلیل ذکر شو پیدبار دا پیدائش دا انسان نو نبا کی بل دلیل ذکر کئی پیدبار دا پیدائش پاتم آیات کی بیترقی یا مرسلات کی تخویف و یروا پی اسباب دا قیامت باندی نو نبا کی اسباب دا قیامت اولت دا شفاعت قاری دارنگی امتیازات دا صورت نبائن پاغلس سیزون بانی چاگر شریکو دا مالدار او دا غریب ترمین زادا با ختم شی دارنگی صورت ممتاز دے پر تفصیل دے یوم الفصل بانے پاغ افسوس دو کفارو قیامت کے یالے تنی کنتو ترابا لابسین فیا قابا و جنات نلفافا وعز اللہ من مؤسرات مان سجاجا و جعلنا نومکم سباتا دا گن امتیازات دو صورت دے خلاصہ دو صورت مقصد دو صورت سورت کی تفصیل دے یوم الفصل او اس بعد قیامت کے اغلی سیزونا چو دنیا کے داغینا تول خلق پیدا مندو غریب و مالدار اب ختم شی گورا دزمکینا غریب او مالدار دوالا پیدا مندو زمکا دوالا داغینا پیدا گیا غستا غرونونا دوالا پیدا مندو دارنگی دخزونا دوالا پیدا مندو غریب و مالدار دوالا پیدا اخلی دو خوب ندوارا فیدا اخلی راحت حاصل ہے دشپی ندوارا فیدا اخلی ہاں او دارنگی درد ندوارا فیدا اخلی غریب و مالدار دارنگی داسمان ندوارا فیدا مندی دا غلوب ندوارا فیدا مندی دا باران ندوارا فیدا مندی که غریب دے و که مالدار دے او دا باغنو ندوارا فیدا مندی بیان کئی اغلی سیزونا عما يتسالون تپوسکے دست تپوسکے دا خلق دست تپوسکے عما دست تپوسکے دا خلق خو تپوسکے دا خلق پا بارا دا خبر لئے کی آ خبر چلے پائے کے خلاف کو ان کی قیامت کے خلاف کے دیر بیمانا قیامت نا انکار کئی وہ سب نمانی قیامت وہ سوک ملک بیا پورتے کی گی باپ کلا پماند حقا یقین انزر دے پوئے بشی دے پوئے بشی یا قبر تا ہو رسے گے بیا یقین انزر دے پوئے بشی دے چو رسی گی میدان دا قیامت تا پوئے بشی علم نجال درد میں آدھا ایا ندا کردو لمن زمکا فرشو زمکی ندوارا فید مندو جنت کی وزمکا دمشکو دام بروی او جانم کی وزمکا دوروی فرش لاندے و باندے بوروی والجبالا و تادا غنا می غنا جنت کی وغنا دمشکو دام بروی او جہنم کی وغنا دمارانو دو لرمانانوی وخلقناكم ازواجا او پیدا کری من تاسو لجوڑے د جنتی جوړه با خوري او د جهنمی جوړه او مارو لړنوي وجعلنا نومكم سباتا او ګرځولې مون خوب تاسو په راحت د بدن سبات د سباتنا قطع کولو ته وي سړی دې ستړي او چې کله خوب کی هغه تکلیف ختم شي او راحت ملاو شي انسان ته دارنګي جنت کې ورتش آرام نه وي او جهنم کې ورتش چرې واوي لای وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې مون شپه لباسا جاما شپا جادم کی بتشی تیری وی وجعلنا النار معاشا او گرزول منگا رضا قابل دو گزرانم او جنت کی بتش رنا جانی او رنا رنا بئی مغیر دو بلپا وغیر دنو انا او پیدا کری من دو پاس استاسو وا مضبوط اسمان نا دو پاس جنت کی آلائی فرش با دو مشکو دو چھت با دو مشکو دو امبر وی پجنتیانو او د جهنميانو د پاسه با هغه چته هغه دور و من فوقه مغواش و من تحته لاندې او باندې پوری بجانا سراج واجا او ګرځول منګا نور واهجن بلیدون کې نور ته ګورا نور زریږي د نور نه دواله فید مندو او را او را ومن د ورځ زنا منن مو سرا داغه نه چور شو نا وبن چورکی د کم زینا دوریا زنا مان سجاد وب ټپکی دونکی سک سکي اور رواني يا مان سجاد وب رواني وبن چولو دير پارا چوبا سمن پريباني داني ون باتاو گیا گاني بجناتن الفافا او باغن ګورګور ګور باغن اي ذاتي وباسو دا دواره فائدې مندي مالک دبا فائدې حاصل اي او غریب پکې مزدوري کوي ازارت و خوراک کئی دا تول پا دے شایده این یوم الفصل کان میقاتا تول برازی بیشک ارز دے جدائی دا وقت مقرر دے دا بکل یرا جدائی بکل رازی یوم آرہ چپکے بوگلے جی پش پی رئی کے خدا دا سے جدائی دا چپے با یوزی والے نرازی یو خود دنیا جدائی دا آرہ جدائی دا شی کل بیا یوزی والے رازی دا سے جدائی دا چدا دے یوزے والے کل راضی پاورا پا ختم کم جدا والے راضی خو کل بیا یوزے شو کل بیا ہاں دا ایسے غریبانان دو دنیا نا رسخت شی یوم ایون فرقو فی سوری فتاتو نافو آجا پاورا چپوکے بوگنے جی پش پے رہے کے راب شیطاسو ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے برا روانی ڈل بیان کمزے کشیو زمر آخر کے پسیق اللذینا کفرو الاللذینا ها زمرا دل دل بروانی دارنگی صورتی تو آکم تیشو الالرحمن وفدا او قلعو پکنیشی اسمانونا شیبت اسمان ابو آبا دروازی لاری با دروازی اسمان با دروازی شی دا فرشتو لاری با جولی شی و زیو رازی با او روان با شغونا نقفل محلنا نفکانت سرابا لشیبدا زلی دن کے یا شیبدا سرابا پشاند شگو گل پشاند ہاں دیرے مک تیشوی کسیبم مہیلا دا مختلف حالتن و پاسمانم راجی او پغنوبم راجی نرم بشی غرونا روان بشی نرم بشی و چت بشی و ختم بشی ان جہنما کانت مرسادا اشک جہنم دے مرسادا بندرگار خلقو یا مرسادا تیار شویرے تفارد سرکشو ما آبا زیدو واپس کے دوم جہنم سخزے رے کافر دا تیار شویرے چاہ سرکشی کرے را دے باوا تر ان کی پجانم کیا قابا دیرا زمانہ زمانم تویلا لازو کون فیا رازو بے بچیا وی روٹے نماز انم تاسو من مانے رازو بے نن یو مزه ښه ټول ها چا من معنی تاسو لا بیسین بیا کابا نبا او وخت یې په دې کې لا بیسین په وخت یې اونګي په دې کې کابا ډېر زمانہ څو کرن مزه نن یو څوره مزه ښه لا بیسین بیا کابا حنن اسماني د زمه لاوی لا بیسین بیا کابا په وخت یې اونګي په دې کې ډېر زمانہ نبا سکی په دې کې بردن یخنی ولا شرابا او نسکا کو یخنی ها گرمی بئی اونا دا سکاک خوبوی الا حمیمم وغساقا مگر گرمی با وغساقا اوینی زوی دا چه وینی زوی جا تجر رو گڑ گڑ با تیره اکل تیره گی جزا دنیا کی خورب شرابو روال مزی بے کولے جو سنو بیس کل آز دو وینی بیس کی اللہ جو سنو بس کی آس ہم جو سنو بس کی گل دل دے جو سنو دا میووس کلی آز دو جو سنو دا سس کی دا آغا زخمونو آغا جس آغا چلا دانو پر سیگی گناو پایر زور ورکی چپ نارے کی گند لازی دا بدا دے آغا سکار کوئی دا آغا معتبرو چھے قرآن پہ بند کا آغا خلقو اللہ دا آسل حضور نلی کری اللہ حمیم و غصا کا بگر گرمی بو بینی زوی اللہ دے من بچ کی آدن اللہ جزا و مفاقا دا بدل پورا دا مالو بشک دای کانو په قران والا انشاء الله دا نسکی માતા اوس سمخ ویلو حضرت سے اواقیا می بیان کړوا چې زمنګ شیخ سے وای حضرت سے موږ ته درس کاو پدې کی هوی چې یرا چوټی دا یو سو منګا منګه حجرالو ا حضرت سے جزلوون لسترګه فوټو مال خوب راځي خامخا سره ستړي شي سترګه ولو ګولې او شغل اکلا اللہ اللہ اللہ حیبت شو زد اللہ پاس ماتیو بچتے میں آو جو گزاو دس کن او دس یورکو وی ماری دس ہوتے پہ حیبت دے وچی ما خوبونی دو در قیامت رزد مخلوقات ولان لے دیر پریشانی سر خلق مخرے زم پریشانی زکا چلیر پریشانی رزد اگر قرآن سوئی دا بئی دا بئی دا بئی یو معمولی کلسو شی پاسمال که چه گل اپلق پلوکی سره سوره یریگی چه و ما کند دا پری نوزی او چه دا اسمان دا پری نوزی نو سوره تکلیب بئی غون آلوزی دا با روان شی نیزه پا حیبتی ما احنو ما تا زمان ربو چه تولی پا حیبتی و ایمان چه اللہ دا قیامت رضا وی چه تا قرآن سورت انعام نو لسته او دامی لوزه چه چا صورت الام اولستو پاقی عمرو کو نو زبا غلط جهنم ورو نور کم زمون گمیرتی چه انشاءاللہ دو قرآن والا چه پی عملو کی نو آغیل اللہ دو جهنم ورو نور کئی نو نبینی زیور کئی دعو آر خلقو نور کئی چاری سرکشی کروا جزا هم وفاقا انہم کانو لا یرجون حسابا یقیناً دی امید نلرو دی صاحب وکذبو بی آیاتنا کذابا زکر دی کوئی قیامت نشتا حسابو خواهی قیامت شتا حساب کتاب شتا وکذبو بی آیاتنا کذابا او دی تکذیب کرے پا آیاتنو زمنگا تکذیب روجن والے آلی اوشے محفوظ کرے من دیرا لکھ پا عمل نامو کتاب پا عمل نامو کی لکھ رے او بیلیشی اسا کہے دا مزے دا جہنم چرے نجاتو من تاوصلا مگر عذاب لوب اللہ عذاب سوا کوما پنیکانو خلقو بیانو زیرے یقیناً دا پارا دا متقیانو مفازیا زیر کامیابی دے حدائقا باغی چے بی وانا با ہم گر بی و کوائی با پیغلے جنکی بی اترابا ہم زولے کوائی پیغلے چلاغی پا جمع دا کائب دا پیغلے اترابا ہم زولے کنایت کسرت دمینی ندا چستا پیغل اوموی اوستا مزولی اوموی نو حالا مزا کئی او جاگا دا پانزو سکالوی او دشپارو سکالو آلک دینو کلا اگا منہ کلا رازی او یلکا دادا ما دا خارو دا لبو مل کرے یعنی ماو دای پا یوزے لبو پا کولے مانا مزولی وکاس اندیاغا کاسی ڈکی دا شرابو نباوری دای پا دیکی لغون سا بربادا خبرا تو پریشانی ولا کذابا انو دروجن کیدل دب دروغو دا بندرا طرف طرف سانا اتان حسابا بخشش پورا حسابا کافیا دا پورا بخشش لے چرب دا اسمانو دے دزمو قواج و ما بیندری دوارو گیری میربان بادشاہ او دے قواج نلری منو دے اللہ ننا خطابا دا خبرو کولو لا یملکون د چا با قدرت نی چې د الله سره خبرې وکړو د فرشتو هم قدرت نی مخکې ویو کنه قالو حتا ها ان فزیا ان قلوبهم ها پورې په پیر کې چې دا د لرونا یره لاله شي خبرې باندې شو کوله خو چې کله یره لاله اجازت ملاو شو نو بیا به خبر شروع شي. دا آیات موږ پیش کړو کنه لا یم لیکول منو خطابا خیال کوئی آیات بل آیات سرا پاور چوبدیږي جبرئیل امین روح تعبیر ذکر کوي چې دا قران راولیو د انجیل راولیو او د قران نه تعبیر پرو سره کې ذکر تعبیر دنه پرو سره کوي او په دې سره د روح تازواله راځي قران سره او فرشته سب سب ودريږي خبر بن شي کوله سو الا مگر خبر بس کوئی آسو چو حکم کئی داغت پارا مربان بادشاہ چه خبری کوا اجازت ملاو شوئی اویلی در سوابا پورا وینا توحید سواب پورا وینا سمرتن دی مانا کئی پورا وینا در توحید او برایشی دادارد اشتیار چاچو خوکشی ادنی سی پل ربتا معابا زیدوا پس کے دو بشک منگا یرو تاسو را د عذاب نزدینا پاول چو وګوري انسان انسان وګوري ا ملتا قدمت یدا هو چې مخکې کړي دوړو لا سن دا و د چې کوم عمل مخکې کړي او هغه ته وګوري یا الله ما قرآن زده کړي او ما د قرآن والو سره مینه کړي وا ما د قرآن والو خدمت کړي او دا عمل مخکې کا الله پر اخلاص ای اوائی با کافران یا لیتنی کنتو ترابا حای افسوس چه وید خاوری دو مقصد دی وید خاوری چه ده سرنا رو را پورتا شوی نوی خاورو کیوی ذکر دلو با آرام ملاو شوی سلوی کالمہ کی یا وید خاوری چه ده سرنا رو پیدا نوی ذکر انسان ده خاورو پیدا ری چه ده سرنا رو پیدا نوی سورت کی تفسیر ده یوم الفصل آواغا لسو ها سيزونا چاغه شریکو هغه به ختم شي بسم الله الرحمن الرحيم والناشعات غرقا والناشطات